إنك لطيف لم تزل أطوب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أطوب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اطوب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطوب بنا والمسلمين kami pemuda sejati kami tak takut mati kami siap dicaci kami pembela Nabi Falam yazal utub bina fima nazal innak latif lam tazal utub bina wal muslimin ya latif falam yazal utub bina fima nazal innak latif lam tazal utub bina Islam agama suci, iman tujuan mati. Guru penunjuk diri, mengenal Allahu Rabbi. Ya latif alam yazal, untuk bina fima nazal. Innak latif alam tazal. Apapun yang terjadi dari takdir ilahi siap memasang diri untuk agama suci ya latif alam yazal untuk bina fi manazal inna latif alam tazal untuk bina wal muslimin coba